सहस्र जो जन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल तिलांगे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते की गोरी सा। बड़े